Moi, mä oon Suomesta ja kuuntelen Rokka Feeta. Ezt nem hiszem el! Finnül hallgattátok azt, vagy hallottátok azt, hogy a Rock Cafét hallgatjuk, azt hiszem, gondolom, vagy nem tudom. Was it egyszer? Say it again. Moi, mä oon Suomesta ja kuuntelen Rock Cafeta edelleenkin. Wow! Ezt meg fogjuk tudni majd a következő szám alatt, hogy ez egészen pontosan mit jelentett. Azt, hogy a Rock Cafét hallgatjuk. Finnországból jöttünk, és a Rock Cafét hallgatjuk, szerintem az volt. Legalábbis én arra kértem őket. Istenem, és ezt nem tudjuk felvenni. Nos, hát akkor. De műsor rögzítve van, Dori, archiválva. Wow, tök jó. Akkor viszont meg lesz. Rendben. Köszi a System of a Down-t, mondja Zoli, és kérdezi, szerintetek hol tudnám olcsón megszerezni ezt a CD-t? Hát, na látod, erről fogalmunk sincsen. Tudod hol? A Coca-Cola Sunwave-ben. Tényleg? Jó, rendben. Ha kim vagy a szigeten, akkor gyere Coca-Cola Sunwave, ott megszerzed olcsón. Nos, kinek milyen... Nagykerárom, most mondja itt jogás mellettem. Ki van írva, hogy Nagykeráron lehet CD-t? Nem. Jó. Oké. Nos akkor, kinek milyen tervei vannak a szigetre? Kedves Charlie, kedves Okorora és kedves jogász. Aj, bocsánat, én még annyit hadd tegyek hozzá, hogy én amikor a lányok bemondták az előbbi mondatot, azt hittem, hogy a halálos vízből idéznek egy darabot, aztán egy féltem, hogy folytatni fogják. Ami egyébként a Monty Python nevezetű sorozatban volt az első adásban méghozzá. És egészen pontosan úgy van, hogy when is the... Hogy is van? When is the... Nem tudom, de azt már a következő szám alatt fel fogom elővenni, és... When is the... Igen, mert hogy nem ismered a sztorit? Ez úgy van, hogy a... Ezt meséljük, ennyit megér. Egy. Tehát ez egy Monty Python sketch, ami úgy van, hogy egy vicciíró feltalálja a halálos viccet. Amit bevetnek a németek ellen a második világháborúban. Amit a második világháborúban bevetnek a németek ellen, lefordítják németre. Azzal kezdődik, hogy megírja, elolvassa és halálra röhögi magát. Tehát... Utána bemegy a Scotland Yard, de úgy, hogy mellette védelemből sirató asszonyok temetési énekeket énekelnek, de így is meghal a rendőrfőnök, aztán utána szigorú védelem mellett kiviszik a viccet valahogy. 10 fordító fordítja le németre, így is mindannyian több hetes kórházba kerülhetnek, itt csak egy részletét fordítják. Pedig mindegyik csak egy-egy szót, és igen, tudom, és így van a vicc. When is das nun stück git und slotermeier? Ja, Bayerhundas oder die Flipperwaldgerspuc. Ez pontosan a vicc, remélem, senki nem halt bele. És adott a halál. De azért bízunk bele, hogy mindenki borzasztóan röhög. Jól van, akkor mielőtt a tökéletes káoszba fulladnánk, az van, hogy kértek legalább hárman tőlünk a 20 9986 986-os SMS számra, amin beszéltek velünk, valamit a Rage Against the Machine első lemezéről, illetve egészen pontosan a Killing in the Name mesterművet, amit Budaörsön is szeretnének hallani, és ha már ennyien szeretnék hallani, akkor legyen az, hogy hallják is. Bizony, bizony. Now you do what they told you. Now you do what they told you. bosses. Some of those that work forces are the same that brought crosses. Some of those that work forces are the same that brought crosses. Some of those that work forces are the same that brought crosses. You do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you're under control. Now you do what they told you. Now you're under control. Now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Don't you die. Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. És mennyire szeretjük a nyugalmat megzavarni, főleg képpel, de hanggal is. És megjött az a bizonyos SMS, amire vártunk. Még hogy Brüsszel, itt ülök Manhattanben a cégnél és Starbucksot szürcsölve hallgatom a műsort. Adjatok valami old school-t, például Panterát, és tényleg New York, plusz egy elkezdődő szám, és ráadásul a küldés ideje. 7-18 az utána lévő? Nem, 1-9-17 az is New York. Az is New York, jó van, és ráadásul 14 óra 22 perc a küldés ideje. Úgyhogy ez nem jött máshonnan, mint onnan. Viszont vigyázzál, mert a Starbucks az egy nagyon-nagyon gonosz cég, és mindenki utálja egyébként Amerikában. Ugyan miért? Azért, mert azt csinálja a Starbucks, hogy fölvásárolja az összes olyan kávézót, ami egyébként magáncég, kis cég, és azonnal, most hát jobban nem felvásárolja, mellé települ, azonnal lerombolja a bizniszt, és megveszi. Úgyhogy ha például láttad az 5. elem című filmet, akkor amikor a gonosz főhadiszállás az a Starbucksnak az épülete, főépületében van, ugyebár, ahol Gary Oldman lakozik, és nagyon sokan utálják a Starbucksot Amerikában. Még Magyarországon nincsen Starbucks, úgyhogy még nyugodtan ki lehet mondani ezt, hogy Starbucks. Volt, tudod, hogy volt? Nem, az valami más nevű. Hát vagy az volt a neve, de nem, tehát nem igazi, tehát nem a franchise-ban volt szerintem. Szerintem se, az, szerintem az csak valami másolat. Igen, igen. De nem volt rossz másolat, nagyon jó másolat volt. Egyébként, kedves rockerek, ki volt Rage Against koncerten? Én azon nem. Aureus Stéven voltam, de Rage-en nem. Sajnos arról nem voltam. Na, mesélj, Popper, mesélj. Na, jó, akkor maradhatsz. Mesélj, milyen volt. Nem emlékszem, hogy mikor volt, talán 94-ben, az első Rockam Ringen Münchenben. És fenomenális volt, komolyan mondom neked. Én életemben úgy nem keltem ki még magamból soha, mint ott. Lögdöstek ezek a német fiatalok, akik így körülöttem álltak, és az egére ránéztem, és szétrebbentek, képzeld el. Tehát így annyira átszellemültem ettől az egésztől. Akkor pedig akkor még kisebb voltam, mint most. Olyan voltál, mint a mi dobosunk, a Béla apukája action koncerten annak idején, mikor még a Béla ott dobolt, és lement egy action koncertre videókamerával a kezébe, és borzasztóan lögdöste félre a rockereket, állt egy székre, hogy menjetek már innen, a fiam dobol, és így veszem kamerával, és de így. Nem, azt hittem, hogy a csajokat vette. Nem. De a hogy fiát? Persze, saját és fiát. Az a, hogy, az a 100 perces videó témája, hogy ül egy csáva a dob mögött, és veri. Hát nyilván vette az egész koncertet, de így a lényeg, az mégiscsak a fiam volt a fókusz, és így a rockereket szétlögdöste 60 évesen, és szét is mentek. De hogyan nem voltatok Rage Against-en egyébként? Azért, mert szerintem így a legközelebb Rage Against the Machine koncert az ide, mondjuk 1000 kilométerre volt, nem? Ne, hogy az úgy kevesebb München, hát ez mennyi? 750-800, attól függ, hogy mész. Nem tudom, én nem voltam olyan nagyon nagy külföldre koncertre járó, egészen odáig, amíg így mi magunk is el nem kezdtünk járni, játszani, ha. És akkor ott már mondjuk nyilván inkább találkozik az ember egy-egy fesztiválon más zenekarokkal, meg tudja őket nézni. Hát én így, nem tudom. O'Connor? Nem tudom, nem figyeltem. Feri, neked mi volt? akkor jó, Feri, jó, hogy neked itt van, csalod. Neked mi volt a legmesszebbi koncert, ahol voltál életedben? Legmesszebbi koncert? Hát én nem járok annyira külföldi koncertre, én folyamatosan járok a zenekarra. Egyszerűen nincs időm arra, hogy kimenjek valahol külföldre egy nagy zenekart megnézni. Tehát nálunk így minden hétvége így fullom a rakva így koncerttel. Ja, hogy hol voltunk legmesszebb, ezek szerint ez volt a kérdés? Aha, igen. Nekem van egy durva sztorim, New Yorkból, ha már az SMS-ező onnan írt, New Yorkból Floridában játszottunk, Amerikás, és két nap alatt kellett lejutni, és én voltam egyedül a sofőr, végén vezettem 24 órát, utána 3 órát aludtam, és utána megint vezettem, elkéstünk a saját koncertünk beállásáról, és csak 3 számot játszhattunk, és utána egyből mehetünk vissza New Yorkba. Megérte, hallom. Meg nagyon. És azt is egyébként nagyon rosszul. Elmondjam én is, hogy hol voltam legmesszebb. Mondjad, nem kérdeztünk, de mondjad, ha már itt vagy. Nagy koncerten Las Vegasban, kicsin Los Angelesben. Anna, és mik voltak ezek? Hát maradjunk a Vegas-nál, az a Smashing Pumpkins utolsó turné első állomás. Oh, wow. Az jó lehetett. Sajnos Smashing Pumpkins nem láttam. Az életem egyik legjobb. És ez egy nagyon jó zenekar, és nekem annyira nem jön be, amit mostanában Billy Corgan csinál. De most állítólag újra összeáll a banda. Na, az jó lenne. Igen, a múltkor olvastam vele egy interjút, és azt mondta, hogy ő azt megint nagyon szeretné. Kész van, nyitott rá. Igen, ő megváltozott. Elfogyott a Della. Nem hiszem, hogy a Della miatt egyébként, hát kéne már végre valami értelmeset csinálni. Talán ennyiről lehet szó. Ez tény. A 2998-986-os SMS számra üzennek Őri Ferinek, aki az egyik vendégünk ma, a Tankcsapda fényes és mindenes. Ugye találkozunk Bakelit nyitóból, én hozd a firfókat.